قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى الإمام أحمد السمع الشيرابي حفظه الله تعالى إمام أحمد رحمة الله عليه يشير إلى رد على هؤلاء الناشرية يوجد ورادي وتحاوى الإمام أحمد يشير إلى رد على هؤلاء الناشرية يوجد ورادي وتحاوى ونتمي قياسي وقات نفس كنا نفسي وقياسة وهمية قياسي جارة وإلا نكما تهيبه فقد يوجد قياس أولى وفكتانا كتكديني الإسلام وفكتانا قياسي أمبجني أولى ambacho kiasi aula ni kile ambacho kinakubalika katika sheria. Kuna kiasi ambacho ni fasi na kuna kiasi ambacho ni aula. Kiasi hichi ambacho ni aula inatumika vile vile katika sheria kupatikana walakinahu lakini Imam Ahmad kama yukalu au walakinahu lakini hicho kiasi aula kama yukalu ni kama inavyosema kalmaita ni kama mfu yulja'u ilayhi ukimbiliwa mtu akamtumia mfu bihali adharura katika hali ya dharura mtu anataka kufa hakuna isipokuwa kuna kitu ambacho ni maita imekufa mzoga sinaruhusiwa kula kwa ajili ya kuzuia uhai. Kwa hivyo na hiyo kiasi huwa inatumika lakini katika hali kama hiyo ya dharura. Bali inna Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah Sheikh wa Kiislamu ambaye Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى الأمرين يذكر أن تاجا في كتاب له كتاب شاكة أنبات مكيتا سماه معارج الوصول مكيتا معارج الوصول إلى بيان أن أصول الدين ومبسنج الدين وفروعه ومطوياته بسنج الدين na matawi yake kadibayana al-Rasulu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ameibainisha. Kitabu chake hicho ameeleza kwamba misingi ya dini na matawi ya dini yani katika misingi na matawi yake ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam akashabainisha kwenye kitabu chake hicho Ma'arijul al-Usuli ameeleza haya. يقول أن سيما شيخ الإسلام تنا بالاستقراء وفاتلية مامو ما من إجماع أكون إجماع يوتا إلا وجدنا له نصا إسفقوة نقوتك وأكون نص ما من إجماع أكون إجماع يوتا أمرو مقبليانا وما لبيتا إلا وجدنا له نصا إسفقوة تنقوت إجماع يوتا إلى نص إلى دليل كذلك بالفعل ما قاست ضعيفه قياسا هل يتميه قياس كندي للوته كذلك ما قاست ضعيفه قياسا بالفعل كندي للوته هل يتميه قياس إلا ووجد نفس بسبقوة هو يمكتكان نفس دليل إما قرآن أو سنة بمعنى ذلك القياس كما أنا قياسي kiasi walichotumia, basi lazima kuna dalili ima ya Qur'ani au ya Sunna. Lakini yatafawatu nnasu, watu wanatofautiana fi istiabi, katika ufahamu. Lakini yatafawatu nnasu, watu wanatofautiana fi istiabi, katika ufahamu an-nususi, katika ufahamu wa nafsi, katika ufahamu wa nafsi. Nususi manake ni zile dondoo, ni sawa iwe ni aya ya Qur'ani au iwe ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watu wanapishana katika ufahamu wa kuzifahamu hizo nafsi, au mukarabata istiabiha, au kukurubisha katika huo ufahamu. Kila mmoja na ufahamu wake, ima kufahamu au kukurubiana huo ufahamu wenyewe. Wa qalilun na ni mara chache, humul ladhina stawabu nususa. Wa qalilun na ni wachache, humul ladhina stawabu nususa, wale ambao wamezifahamu hizo nafsi ni watu wachache. Mathalan Imamu Ahmad rahimahullahu, au mithlu al-Imami Ahmad rahimahullahu, au mfano kama hao ni Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu wa Allah mzeen, au karaba siabiha, au ni wachache vile vile wanaoleta ukaribu wa huo kuzifahamu hizo nafsi. Wale wenye kuleta ukaribu wa kuzifahamu hizo nafsi ni wachache. Walihadha tajidu inda kathiri min alulamai, kwa ajili hiyo basi utaona mbele ya wengi katika wanazuoni kiasatin sahiha, utakuta wana kiasi ambacho wamekisia, ambao ni kiasi sahihi kinakubalika. Utakuta wanazuoni wengi wamekisia, wametumia dalili ya kiasi, lakini kiasi wenyewe ni sahihi, wamepatia sababumullahu ila kiasi sahihi, Allah ameongoza wakapatia kiasi ambacho ni sahihi. Lakini vile vile lau tawassa fi dirasati sunna, lau kama wamefanya wasaa mkubwa wa kusoma masomo ya sunna, la wujida ingalipatikana anna hunaka naswan, kwamba kuna nasi minashari, nasi imepatikana kutoka kwa yule mwenye kuweka sheria ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, watu wangalifuatilia uzuri katika hicho kiasi, wangalikuta iko na iko dalili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ima kutoka kwa Allah ashari Allah subhanahu wa ta'ala, au ashari ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ameruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aeke kama ni sheria, kwa sababu wama yantiku anil hawa, hatamki Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matamanio yake, in huwa illa wahyun yuha, hakuwa anayetamka isipokuwa ni waha yaliyofunuliwa kutoka mwana wake. Kwa hivyo lau kama watu watakuwa wamesoma vizuri darasa la sunna wakazifahamu vizuri, la wajada anna hunaka nasan, mtu angaliona, au la wujida anna hunaka nasan min shari, alikuta kwamba kuna nafsi kutoka kwa mwenye kuweka sheria, lianna rasula, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam bayana al-usula, amebainisha misingi ya dini, wafurua na matawi ya dini. Ile misingi ya dini, misingi wenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha, wafurua na yale matawi wenyewe ya dini, ambayo matawi kuna misingi ambayo ni mashina, na matawi ndio yanafahamika katika mambo haya madogo madogo ya fiqh na mambo kama hayo, bihaithu kiasi ambacho lam yatruk shay'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha chochote katika dini isipokuwa tayari ashalifundisha. Allah amesema ma faratna fil kitabi min shay, hatujaacha lolote katika kitabu hiki cha Qur'ani isipokuwa tayari ishaelezwa. Ma faratna fil kitabi min shay, hatujaacha bimaana hatujapuuza lolote isipokuwa tayari kishaelezwa katika Qur'ani. Mafaratna fil kitabi min shay, hatujapuuza lolote katika kitabu isipokuwa tayari kimeelezwa. Kupuuzwa bimaana kuwachwa tu, kwamba lisizungumzwe, liachwe tu hivi hivi, hamna isipokuwa tayari katika kitabu kishazungumza kila kitu. Akasema tena Allah, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu. Alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu, maana dini ya Kiislamu imeshakamilika, haitaki kuongezwa wala haitaki kupunguzwa kwa sababu ndio kitu kilichokamilika. Alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema zangu kwenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kwamba ndio dini yenu. Uislamu ndio dini yenu, Uislamu huo ambao wameteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aya hii imeteremka kwamba dini imeshakamilika. Uislamu huo alioteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah ameridhika nao kwamba ndio dini ambayo ni sahihi. Aya hii imeteremka kuonyesha kwamba Uislamu umeshakamilika, maana hataki kupunguzwa wala hataki kuongezwa. Amepokea Imamu Ibn Majishun katika wanafunzi wakubwa Imam Malik, amesema man ibtada fi lislami bidaatan yaraha hasanatan fakad zaama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana risala. Ibn Majishun anasema samitu Malikan yaqulu, nimsikia Imam Malik anasema man ibtada fi lislami bidaa, atakayezusha katika Uislamu uzushi wowote ule, yaraha hasana, akauona yeye ni mzuri, kazua uzushi wake alafu akauona kwamba ni mzuri, kuna ubaya gani kwa alikufanya hivi? Kwa hivyo uzushi wake akauona ni mzuri, basi anasema Imam Malik fakad zaama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kad khana risala, amejigamba mtu huyo, amedai mtu huyo kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehini risala, ambiwa dini haifikishi, hakufikisha. Kwa hivyo kafanya khiana katika kufikisha mambo ya Uislamu. Hayo mtu huyo inamlazimu, akiongeza katika dini inamlazimu hayo kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajafikisha dini. Kwa hivyo ni matusi. Ukiongeza jambo katika Uislamu, kafanya uzushi katika Uislamu, ni matusi ya kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unamwambia kwa matendo yako hayo unaofanya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafikisha ujumbe. Na aya imeteremka katika ni kuthibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikisha kila kitu. Bibi Aisha amesema radhiallahu anha katika hadithi ambayo rawahu al-Bukhari, hadithi ambayo Imam Bukhari kaipokea, kwamba yeyote yule ambaye atasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajafikisha ujumbe, basi fakad a'zama Allah al-siria, amemsingizia Allah uzushi uliokuwa mkubwa. Fakad a'zama Allah al-siria, amemsingizia Allah mwenyewe tena uzushi uliokuwa mkubwa. Lianna Allah yaqulu, sababu Allah anasema ya ayuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, mtume fikisha katika yale uliotumwa kutoka kwa Mola wako. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalata, ikiwa hujafikisha, ikiwa hujafanya hivyo utakuwa hujafikisha risala ya Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah atakulinda na shari za watu. Kwa hivyo yote yule atakayesema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadikata mashai'an mimma anzalahu Allahu alayhi, ameficha lolote katika yale ambayo ameteremshiwa na Allah, fakad a'zama ala Allahi al-siria, huyo ameshasema uongo mkubwa sana kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anasema ewe mtume fikisha yote yale ambayo umetumwa kutoka kwa Mola wako, kama hujafanya hivyo itakuwa risala hujafikisha, na Allah atakulinda na shari za watu. Kwa hivyo dini hii haitaki kuongezwa wala haitaki kupunguzwa, dini imeshakamilika. Ibn Umar anasema man bidaa fil islam bidaa, atakayezua katika Uislamu au anasema kullu bid'atin dhalala wa in ra'aha an-nasu hasana, kila bid'a ni upotevu hata watu wakiliona kwa nzuri. Kwa ni nzuri bid'a hii, naona tumefanya bid'a yetu nzuri, watu wanakusanyika, watu wanafanya kaza nzuri, basi kullu bid'atin dhalala, bid'a zote ni upotevu. Wa in ra'aha an-nasu hasana, hata watu kama wakiona ni nzuri, basi mbele ya Allah ni upotevu. Kwa hivyo hizo ni nafsi zenye kuonyesha kwamba Uislamu umekamilisha, umekamilika, haujaacha chochote. Fa dinuna kamilun, dini yetu ni kamili, la naqsa fihi, haina mapungufu hata kidogo. Dini yetu ni kamili, haina mapungufu hata kidogo. Fa ba'dhu nnasi, kuna baadhi ya watu, fa ba'dhu nnasi yajitahidu, kuna baadhi ya watu wanajitahidi, wayukisu, na wanafanya kiasi, wanakisia, wayakunu kiasuhu sahihan, na inakuwa wakati mwingine kiasi chake ni sahihi, mulhaqan binasi, inakuwa imefungamana na nasi, ile kiasi chake inakuwa imefungamana na nasi. Jama baina illatin au jama baina illatin, yani muhtabara, imekusanya kati ya illa, sababu ambayo ni muhtabara, inazingatiwa kiasi chake, kimekusanya kati ya illa ambao ni sababu ambazo ni muhtabara, ni zenye kuzingatiwa. Wako baadhi ya watu wanakusanya, wanasoma mpaka wanakusanya kiasi kama hicho na wanapatia, lakini fil mas'ala tinasun ma balaghahu, lakini huenda ikawa katika ile mas'ala fulani yale aliyojitahidi akapata kiasi, wakati mwingine inakuwa iko nasu ma balaghahu, haijamfikia nasi ile katika masala yale, pengine kuna nafsi, yani kuna dalili ima ya Qur'ani au ya Sunna, lakini yeye hajaifikia, hajaiona, ametumia kiasi, ile dalili hajaiona. Walau balaghahu nafsu, na lau kama itamfika ile nafsi dalili ile, lahtaja bihi, angali itolea dalili ile, wataraka alqiyasa, na moja kwa moja akaacha kiasi. Tankuta pengine Imamu Maliki au Imamu Ahmad au Imamu Shafi katumia pahala pengine kiasi, lakini katika masala yale pengine kuna nafsi waziwazi, na lau ingalimfika dalili akaipata ile hadithi, akalitumia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katumia kiasi kwa sababu pengine hajiipata ile nafsi, ile hadithi hajaiona. Kwa hivyo inafika wakati kama huo, walau balaghahu an-nasu lahtaja bihi wa taraka al-qiyasa, galifikia ile nafsi angalitumia na kaacha kiasi. Yati ba'dahu mimman darasa sunna, anakuja baada yake katika maimamu miongoni mwa wale waliodurusu masala ya sunna, min al-jawami, kasoma vitabu vya jawami, wal masanidi, na vitabu vya masanidi, wal maajimi, na vitabu ambao ni maajimi. Zote hivi ni vitabu vyenye kukusanya hadithi, aljawami walmasanidi walmaajimi, yote haya ni vitabu vyenye kukusanya hadithi, wa ila akhirihi, na vitabu vingine kasoma. Fayajidu, tamkuta kama Ibn Taymiyyah mathalan, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anna hadha aljima kana fihi nasu, tamkuta anakuja anasema tushavipitia vitabu vyote hivi, anakuja anasema ijmaa hii waliokubaliana wanazuoni, lakini kuna nafsi yake, wao pengine wamekubaliana kwa viasi, wakatumia kiasi wakakubaliana jambo fulani, lakini utakuta sasa ili jambo hili kumbe lina nafsi. Ijmaa wa ijmaa sahihan, wamekubaliana ijmaa ambayo ni sahihi, muwafaka linususi shar'iyya, tena katika kule kukubaliana jambo lile limewafikiana na nafsi za kisheria, limewafikiana na nafsi la kisheria. Walau wajadu hadha an-nas, lau angalikuta hii nafsi ya kisheria, lahtaju bihi, wangalitolea dalili moja kwa moja, ingalikuwa jambo hili lina nafsi ya kisheria, hii hapa hadithi, basi wasingalikwenda kwenda katika ijimaa, wala wasingalikwenda katika kiasi, lakini moja kwa moja wangalikwenda katika ile nafsi ambayo ipo, lakini bahati mbaya hawajaiona. Kwa hivyo wao wakafanya kiasi na wakakubaliana juu ya kiasi hicho. lakini fama wajadu, lakini haukikuta hiyo kiasi haukikuta hiyo nasi. Fajaa, basi akaja, man yatatabau, yule ambaye anafuatilia hayo, kama ni Taimia, kama Sheikh al-Islam Ibn Taimia wa ghairuhu, na wengine asiyokuwa yeye, bil istiqra'i, wakayafuatilia hayo kwa uangalifu mkubwa. Fawajada, wakakuta na hunaka ijma'at, kwamba kuna ijma' kama imesimama ijma' wa fiha nususun thabita ani nabii sallallahu alayhi wasallam, na ndani yake kuna nafsi ambazo zimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna makubaliano ambayo umekubaliana, kuna ijmaa ambayo umekubaliana, ijmaa ile ambayo haina dalili, lakini moja kwa moja kumbe kuna nafsi imekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam inaenda kinyume na ile ijmaa. Kwa hunaka kiasati, na kuna kiasi asaha ulamau wanazuoni kiasi hicho kiasi hicho ambazo wamekisia, ambazo katika kiasi ambazo wamekubaliana, wa hiya kiasatu sahiha, ni kiasi ambayo ni sahihi, walakini hunaka nususu, lakini kuna nafsi ina nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, lam tasili ila ilmihim, hawa wanazuoni waliokubaliana juu ya kiasi hicho, ikawa hawajapata ilmu ya hii nafsi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameieleza. Takuta kuna nafsi, lakini wao wamekubaliana na ijmaa fulani, ile nafsi kawa wao hawajaiona, yani hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni sahihi na iko wazi wazi. Wala kulli hali, sema shekhe juu ya kila hali, alijmamu Ahmad, Imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, kana shadida fi raddi al-qiyas, alikuwa ni mkali sana katika jambo la kulirejesha jambo la qiyas. Yasi alikuwa anarejesha jambo hilo kwamba kuna nafsi, anafuatilia mpaka jile jambo analikuta lina nafsi, kwa hivyo kiasi hakikubali na rejesha ikiwa jambo hilo litakuwa lina nafsi. Wakana yunkiru kathiran, na ilikuwa nakataa sana minal umuri, katika mambo allati yudaa fiha alijmaa, ambayo alikuwa anadaiwa mambo haya kwamba ni ijmaa, wanazuoni wamekubaliana. Yeye alikuwa anapinga vikali, wayunkiru ala man yaqul, na alikuwa anampinga yule anayesema almas'alatu ajma alaiha alqaum, mas'ala haya qaumu watu wamekubaliana, mas'ala haya watu wamekubaliana, kuna ijmaa katika mas'ala haya. Imam Ahmad alikuwa anapinga sana. Yaqulu, anasema Imam Ahmad, wa ma yudrika, ni jambo gani litakalokufahamisha wewe anna hunaka ikhtilafa, kwamba kuna ikhtilafu jambo hili, kwa nini useme umekubaliana? Jambo gani litakalokufahamisha kwamba je kuna ikhtilafu ambao umeshirikiana jambo hili? Faliapo mtu aseme la a'lamu khilafa, mimi sitambui kama kuna khilafu katika jambo hili, watu wametofautiana katika jambo hili, mimi sielewi fil qadhiyati fulania, katika kadhia fulani mimi sielewi kwamba watu wamehitalifiana, lakini siseme kwamba kuna ijmaa jambo hili. Je, ikiwa watu wamehitalifiana katika jambo hilo, mtu anatakiwa aseme la a'lamu khilafan, mimi sielewi kwamba kuna ikhtilafu fil qadhiyati fulania, katika kadhia fulani mimi sielewi kwamba kuna ikhtilafu, kwamba watu wamehitalifiana, sielewi. Wala yaqul, wala siseme ijma'at al umma, kwamba umma umekubaliana ala hadhihi al qadhiya, juu ya kadhia hii sema umma umekubaliana, nyinyi kama wengine umetofautiana hawajakubali hivyo. Kwa hivyo siseme kwamba umma umekubaliana, lakini sema jambo hili mimi sielewi kwamba kuna ikhtilafu. Ala ahwatu, jambo ambalo ni aula zaidi, ahwatu, jambo ambalo ni aula zaidi, aniyakula, ni kwamba mtu aseme la a'lamu khilafa, mimi sielewi kuna kwamba kuna khilafu juu ya jambo hili, bi annahu kad yakunu hunaka khilafu, kwa sababu inawezekana ikawa kuna ikhtilafu, wamehitalifiana wanazuoni katika jambo hilo, lam yablaghuhu wa lam yatali alayhi, ikawa mtu hajamfikia ikhtilafu hiyo na wala hajisoma, hajisoma akaiona ikhtilafu hiyo. Kwa hivyo mtu asiseme tu kwamba jambo hilo wamewafikiana wanazuoni, mpaka awe na hakika juu ya jambo hilo. Kwa hivyo maelezo hayo yamejirudia rudia, lakini ni kwamba ijmaa au ni kwamba kiasi kiko kama Sheikh anavyosema, ambayo ni kiasul aula, kiasu aula ambayo ni kiasi, hakina mushkeli yoyote, kiasi hicho kinakubalika. Lakini Sheikh anasema ni kama almaita, dharura inatumika kidharura, kama tunavyosema kwamba kiasi katika wanazuoni, kiasi ni katika dalili ya nne katika misingi ya kisheria: kwanza Qur'ani, ya pili ya Sunna, ya tatu al-ijma, na ya nne al-qiyas. Na ya nne al-qiyas ufafanuzi wake ni kama tulivyofafanua katika darsa ile ambayo imepita. Qala wala tudrabu laha al-amsalu, wala haipigwi mfano. Wala tudrabu laha al-amsalu, katika masala ya aqida hayapigwi mifano. Na mifano ya hapo maana yake kwamba imekuja nafsi, mtu akaanza kutoa mifano yake, akaiacha nafsi kwa kutumia mifano yake ya akili, ndio hapo ilikusudiwa. Natumiana kwamba haipigwi mifano, kwamba imekuja nafsi, unairejesha nafsi, dalili hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unairejesha kwa akili zako tu, ukaanza kutoa na mifano yako, ukaipigia kwa mifano. Haifanyiwi hivyo nafsi. Idha jaaka nafsu sallim, inapokujia nafsi, dalili kutoka kwa Allah, dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iko wazi wazi, basi wewe unatakiwa usalim amri, ukubali. Na hivyo ndivyo ilivyo. Fala wa rabbika, na hapa na Mola wako, la yu'minuna, hawaamini, hata yuhakimuka, mpaka wakufanya wewe hakimu wao, fi mashajara bainahum, katika mizozo yao. Allah anakula yamini kwamba hawaamini mpaka wakufanya wewe ndio hakimu wao, fi mashajara bainahum, katika yale mambo ambayo wamezozana baina yao. Kwa mambo yote wamezozana, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hakimu. Mwingine anasema halali, mwingine anasema haramu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aamue. Mtume sallallahu alaihi wasallam aamue. Anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala haya? Kwa hivyo ikipatikana hadithi kwa watu wazi, basi watu ina maana wafate hadithi hiyo na sio tena rai zao. Wakatumia rai zao na akili zao na viasi vyao. Fala wa rabbika la yu'minuna, na hapa na Mola wako hawaamini watu, hata yuhakimuka, mpaka wakufanya wewe ndio hakimu wao, wewe Nabii Muhammad, fima shajara bainahum, katika mambo yao wanazozana. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, yani mambo yao wanazozana katika hayo mambo yao ni sawa, kama ni mambo ya kidunia wanazozana, Mtume salama awe ndio hakimu wao, na ikiwa ni mambo yao ya dini, vile vile Mtume salama awe ndio hakimu. Mwingine anasema halali, mwingine anasema haramu, mwingine anasema hii ni sunna, mwingine anasema bid'a. Kwa hivyo Mtume salama yeye awe ndio hakimu. Unasemaje Mtume salama? Unasemaje kuhusiana na kadhia hii? Mtume salama awe ndio hakimu. Katika zama za uhai wake anarudi kwake, na katika zama amekufa ni kwamba wanarudi katika sunna zake. Wanarudi katika sunna zake. In tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, kizozana katika jambo lolote lile, basi lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Kwa Allah maana katika kitabu chake Allah, Qur'ani, wa Rasuli, na Mtume salama katika hadithi zake, rejeshwe huko. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho, mfanye hivi basi. Na hapa Allah sasa, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, wasione uzito wowote katika nafsi zao. Kiwa mtume katoa hukumu, wao wasione uzito wa aina yoyote. Wayusallimu mimma qadaita, katika vile ulivyohukumu wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu awe hana uzito wowote katika nafsi yake. Wayusallimu taslima, na wanyenyekee, kunyenyekea kulikokuwa kukubwa. Madamu alitoa amri hiyo na alitoa hukumu hiyo ni mtume, basi watu wanatakiwa unyenyekee, unyenyekee kwa hali ya juu. Idha taka laka insanu nafsa, ikiwa mtu atakuletea nafsi athabita, asahiha, iliyokuwa imethibiti, ambayo ni sahihi au hasan, au ni nafsi ambayo ni hasan. Hapa ametaja vifungu vya hadithi, ima hiyo nafsi imethibiti kwanza, halafu iwe ni sahihi au ni hasan. Yani tukisema sahihi ni hasan, yote ni vifungu kwa sahihi hivyo, ambayo ni hadithi ambayo inafanya kazi katika mambo yote, katika masala ya akida, katika masala ya hikami, katika masala ya muamalati, katika mambo yote hakuna kugawa. Madamu ni hadithi sahihi imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sawa iwe ni hasan au iwe ni sahihi. La taqul wallahi wallahu, tuseme wallahu wallahu, au Allah hasema kadha, Allah hasema kadha. Madamu nafsi umepata, hakuna haja ya kujitia katika vipengele ili kuipinga ile nafsi, sababu kuna mtu anatolewa nafsi lakini anatoa ushahidi mwingine kutaka kuipinga ile nafsi, analeta mutashabihat kama kule nyuma tulikopita, faman ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili. Wanaziendea zile nafsi au zile ambazo ni mutashabihat, hazifahamiki vizuri, ufahamu wake hauko waziwazi, ibtigha'a alfitna, kwa ajili ya kutaka kufitinisha watu, ibtigha'a ta'wili, na kutaka kujua uhakika wake na undani wake iko vipi. Kwa hivyo unapokuja nafsi, haitakiwi na wewe kuibingirisha kwa nafsi nyingine, wakati hiyo nafsi nyingine pengine sio mafumu yake hiyo unayofahamu wewe. Yaani watadhribu al-amthala, ukaipigia mfano. Nafsi imekuja ukaipigia mfano. Bimaana ukaichukua nafsi ile ukaipiga na nafsi nyingine ili kuipinga nafsi ambayo umetolewa. Haifai. Hadha qalahu Abu Huraira. Maneno haya vile vile aliyasema Abu Huraira kama fi muqaddimati Ibn Majah, kama ilivyokuja katika mukaddima wa Ibn Majah, maelezo yako chini hapo katika mukaddima Ibn Majah rahmatullahi alayhi, imekuja hadithi. Yaani qala Abu Huraira alisema katika hadithi aliyoisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ala man akala mamasathu an-naru alwudhu'a, yule anayekula kile ambacho kimeguswa na moto hukumu yake si udhu. Yule anayekula katika jambo ambalo limeguswa na moto, katika kitu ambacho kimeguswa na moto, hukumu yake asiyeudhu. Hapa nitafahamisha kidogo hii hadithi vile vile. Nakumbuka Imamu Nawawi vile vile kaitaja katika sharh Sahih Muslim, katika sharh Sahih Muslim, kama sisahau juzu ya pili, Imamu Nawawi ameitaja rahmatullahi alayhi hadithi hii. Hapo mwanzo ilikuwa mtu anapokula chochote kilichoguswa na moto, hukumu yake akishakula, anataka kusali, asije akasema nilikuwa na udhu wangu, inakuwa udhu umeshatenguka, anatakiwa atie udhu akila kilichoguswa na moto. Kilichoguswa na moto, ima pengine kachoma, akichoma ndio kimeguswa na moto, au kimeguswa na moto kakipika, kimeguswa na moto vile vile hicho. Kwa hivyo kila kitu kilichopikwa, chochote kile, natakiwa hukumu yake atie udhu. Hii ilikuwa ni hukumu ya mwanzo. Baadaye ikawa ni mansukh, imefutwa hiyo. Ikawa hukumu hii imefutwa. Ikawa sasa katika kilichoguswa na moto ambao unatia udhu mpaka leo, hukumu yake iko hapo hapo, ni kula nyama ya ngamia. Ni kula nyama ya ngamia. Kwa hivyo yeyote yule atakayekula nyama ya ngamia anatakiwa atie udhu. Kwa hivyo vitu vingine vyote vimevuka, hatii udhu. Kama mtu alikuwa na udhu wake, akila kilichoguswa na moto ataenda kusali tu na udhu wake alionao. Lakini akila nyama ya ngamia inabidi udhu, atie udhu, udhu wake umetenguka, hukumu yake ni hiyo. Manake hata kama hajitoka na udhu katika zile njia ambazo tunazijua kutoka na upepo katika sehemu ya mbele au ya nyuma na mambo kama hayo, au kugusana na mwanamke katika hali ya matamanio. Imana hayo hata kama hajafanya hayo, lakini madam kala nyameangamia natakiwa atie udhu, ndio ilobakia hiyo. Lakini kuguswa na moto tu chengine, ukitoa nyameangamia ni kwamba udhu hautoki kwa sasa hivi, hapo mwanzo ulikuwa unatoka. Kwa hivyo tumefahamiana, hii imekuwa ni mansukh, hukumu hii imefutwa. Hasa Abu Huraira radhiallahu anhu alizungumza maneno haya mbele ya sahaba kabla ya kufutwa hukumu hii, kwamba yoyote yule ala man akala ma matathu naru alwudu, kwamba atakayekula kile kilichoguswa na moto anatakiwa atawadhe, atie udhu. Rawa hadha alhadith, amepokea hadithi hii, fil amri bilwudhui, juu ya amri ya kutia udhu, mimma matathu nar, katika kile kilichoguswa na moto. Kwamba mtu kala kilichoguswa na moto, basi anatakiwa atie udhu. Faqala lahu ahadu sahaba, mmoja katika masahaba akamwambia Abu Huraira, araaita alhamim, araaita alhamima, je, unaonaje maji moto? Maanake tutie udhu na maji moto. Kiwa mtu kanywa maji moto vile, yani kanywa maji moto chai vile, kitu kimoto kama hivyo, maji moto atie udhu? Maana maji moto yameguswa na maji moto yamekuwa moto kwa sababu yameguswa na moto, yani almaa sahina, anakusudia maji yalikuwa moto yamechemka, ana tawadha minhu, nayo tutawadhe. Sahaba mmoja anamwambia Abu Huraira, na maji yaliyokuwa ni moto tutawadhe? Ikiwa tutakunywa maji moto tutawadhe? Kala Abu Huraira akasema, yape na akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, idha balagha hadithu rasuli, idha balagha hadithu rasulillah, itakapokufikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tadrib lahu al-amthal, usipige mifano. Ukifikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam usipige mifano, maana usipinge, usipinge yani kwa maneno yenu kama haya, bali unatakiwa yani salim, wewe unatakiwa usalim amri. Nadam ni hadithi ya Mtume, salim amri bila kuitolea mifano. Mimi nakwambia kila kilichoguswa na moto ni udhu. Kwa hiyo ni hayo maji moto, sio tayari mguswa na moto tena, nipengele vya nini tena maji moto? Je, ija hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unatakiwa usalim amri, usipige mifano. Hadhihi kaida, hii ndio kaida, ni misingi. Kwa hivyo mtu anatakiwa aifahamu. Barakallahu fikum, Allah awabariki. Shekhe anaomba dua, barakallahu fikum, Allah awabariki. Kwa hivyo ikija nafsi ya Mtume ya Allah, ikija nafsi kutoka kwa Allah, ikija nafsi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, natakiwa usalimu amri, wala mtu asilete vipengele kama hivi akatoa mifano. Qala wala tudraku biluquli, asema Imam Ahmad katika maneno yake, wala tudraku biluquli, wala nafsi haifahamiki kwa akili, wala nafsi haifahamiki kwa akili, wala al-ahwa, wala matamanio. Kama unataka wewe ujue ima ni sunna, kwamba unaifahamu tu kwa akili yako au kwa matamanio yako. Fahamu maneno ya nyuma ambako yametoka, wa sunnatu indana atharu rasulillah, sunnatu tufasiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an wa laysa fi sunnati qiyas, katika sunna hakuna qiyas. Wala tudhrab laha al-amthal, haipigiwi mfano. Wala tudraku bil-uquli wala al-ahwa, wala hiya sunna, haifahamiki kwa akili wala ahwa, matamanio ya watu. Lakini inafahamika kwa kusoma, inafahamika kwa kusoma, haifahamiki kwa sababu ya akili tu. Walaysa fi sunna qiyas, yani al-aqida. Na kama tulivyosema, sunna maana yake nakusudia aqida, kwamba haina qiyasi. Masala aqida tawqifiya, ni kwamba lazima upate dalili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, upate dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tawqifiya, si kwa qiyasi. Kwa hivyo zote hizi ni dalili inazungumza sunna. Kwamba inapokuja sunna usipigie mfano, inapokuja sunna unatakiwa uisome ambayo ni ala ya aqida, ni tawqifia, upate dalili kutoka kwa Allah, upate dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usipigie mfano. Yaani la tudraku bilunquli, sunna haifahamiki kwa sababu ya akili, kutumia akili yako, wala al-ahwa, wala kutumia matamanio yako ya nafsi. Tudraku binakli, sunna ambayo ni ala ya aqida, nafahamika kwa nakli, kwa dondoo. Yani umenukuu pahala fulani, Allah kasema kadha, umenukuu pahala fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha, umenukuu mio nukuu hayo. Turidu sunna, kusudia unataka sunna. Unataka masala ya aqida, turidu lhuda, unataka uongofu. Taallam, jifunze ujifunze. Innama alilmu bitaallum, innama alilmu bitaallum, hakika elimu ni kwa kujifunza. Najifunza nakaa kwa mtu ambaye amesoma akufahamishe jambo hilo, akawa unajifunza. Sikae pengine mwenyewe tu kaja, mimi najua Kiarabu kidogo, nitajisomesha. Kwa hivyo kachukua kitabu kajisomesha mwenyewe, sababu ukisoma basi mwalimu atakupitisha hapa, maana yake ni kadha. Lakini ukijisomesha mwenyewe utakosea. Kuna kitabu kimeandikwa habatu sauda dawa'u min kulli shay, habatu sauda dawa'u min kulli shay, haba soda ni dawa ya kila kitu, habatu. Sasa mtu amesoma, anajisomea mwenyewe. Kwa hivyo kasoma kitabu kimekaa sana, kwa hivyo ile nukta ikawa ni mbili. Kwa hivyo kasoma hajjatu sauda, nyoka mweusi, dawa'u min kulli shay, ni dawa ya kila kitu. Kasoma hayatu badala habatu, kasoma hayatu. Kwa hivyo akafanya tiba, matokeo yake akaua. Matokeo yake akaua, sababu nyoka na sumu. Sasa ala kuli hali, inatakiwa mtu mwenyewe akae asomeshwe. Innama alilmu bitaallum, ilmu ni kwa kujifunza. Akae kwa mtu ajifundishe katika masala ya elimu. Kwa hivyo masala haya hayafahamiki tu, la tudraku bilunquli wala bil ahwa, tudraku bin nakli, nafahamika kwa nakli. Turidu sunna, nakusudia unataka sunna. Unataka masala ya aqida ujue. Turidu lhuda, unataka uongofu. Taallam, jifunze. Udru, soma. Wa idha jaat sunna, na ikija sunna umeipata, tafakahu fiha, ifahamu vizuri sunna hiyo. Istakhdim aqlak, tumia akili yako vizuri. Fiqhiha, katika kuleta ufahamu, katika kuifahamu katika fikhi yake, naifahamu vizuri. Hapo ndivyo inavyotakiwa. Soma na toa istimbati, shekhe anasomesha, unakaa unafahamu vizuri. Haya ndio mambo ambayo yanatakiwa, lakini mwenyewe tu kwa sababu ya akili yako haitakiwi. Mayudilillahu bihi khaira yufaqihu fi dini. Shekhe atoa hadithi ambayo hadithi inatoka amepokea Imam Bukhari, na ni hadithi ambayo inatoka kwa Muawiya radhiallahu anhu. Mtume sala salam akasema, man yuridillahu bihi khaira, yule ambaye Allah anamtakia kheri, yufaqihuhu fi dini, anampa utambuzi katika dini. Yufaqihuhu fi dini, anampa utambuzi katika dini, anampa fiqhi katika dini, ambayo ni utambuzi. Anampa utambuzi katika dini, yule ambaye Allah anamtakia kheri kumpa ufahamu katika dini. Ama biduni nusus, ama pasina nasi, mtu akatumia akili yake. Wa biduni sunna, na pasina sunna. Waturidu antakula fi dini la, na unataka useme tu katika dini ya Allah. Fahadha min alqawli ala Allahi bi ghairi ilmi, hii ni katika kauli kumsingizia Allah uongo pasina kuwa na elimu. Hii ni katika kauli juu ya Allah, anamsemea Allah maneno pasina kuwa na elimu. Jambo hilo halikubaliki, na imekuwa ni jambo la kawaida kwamba mtu pengine alikuwa katika Ukristo, alikuwa ni padri, pastor, mzungumzaji mkubwa. Akishasilimu na hapa katika mambo ya dini kwa ni mwanzo kusimama sasa kashasilimu. Kwa hivyo anakuwa sasa anaanza kuzungumza na Waislamu. Kule madamu kwenye Ukristo alikuwa ni kiongozi anazungumza kule. Uislamu hajausoma, lakini na hapa mbele ya Waislamu sasa anazungumza. Anazungumza Uislamu mbele ya Waislamu. Wakati hajasoma. Sasa anazungumza nini? Huo ndio msiba tulionao. Na watu wamekaa wanamsikiliza. Alikuwa padri, haya nini atakazungumza na Waislamu. Matokeo yake atakuta anasoma haya, anazivuruga, anasoma hadithi, anazivuruga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wamekaa wanasikiliza. Kwa nini alikuwa padri? Mtu akitaka kuzungumza katika masala ya dini awe amesoma, ni sawa kama ni padri, kama ni mtu wa kawaida, anatakiwa kwanza asome, alafu ndio azungumze. Ama pasina kuwa na dalili, hiyo ni kumsingizia Allah, pasina kuwa na elimu. Kuli nama harama rabbi al-fawahisha, waambie hakika Allah ameharamisha mambo machafu, madhahara minha wa mabatana, yaliyodhihiri na yaliyojificha. Yale mambo ambayo yamedhihiri, katika mambo ambayo yamedhihiri mtu anayafanya waziwazi, Allah ameharamisha. Na yale mambo ambayo anayafanya kukujificha yako ndani, yote hayo yameharamishwa. Walithma walbaghaya bighayri alhaqi, nakaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala mambo ya madhambi mengine. Mambo yote yale ya madhambi yanaingia hapa, yote yameharamishwa. Walbaghaya, na kuchupa mipaka, bighayri alhaqi tusna. Baghaya ni kuchupa mipaka, kumchupia mtu mipaka, mwenzako kumchupia mipaka. Na baghaya inaingia katika kutoka katika saa ya viongozi, inaingia katika baghaya. Kwamba kuna viongozi wao ukachupia mipaka pasina haki, hilo ni jambo ambalo halitakiwi. Wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, na kumshirikisha Allah katika jambo ambalo halina dalili. Allah hajimteremshia dalili jambo hilo. Na hii inaitwa wasfun kashifun, inaitwa wasfun kashifun, ni sifa ambayo inaweka wazi kwamba ukimshirikisha Allah jambo hilo halina dalili, na ukitoka katika taa ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatawalisha juu yenu, jambo hilo halina dalili. Mfahamiana? Hii ni tawasfun kashifun, na bainisha haya ya nyuma, hayo yaliyotajwa ni sifa inakuja kubainisha, sio kwamba labda unaweza labda kumshirikisha Allah kwa jambo lenye dalili. Hakuna jambo lolote lenye dalili la kumshirikisha Allah. Wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamu, na kusema juu ya Allah mambo ambayo hamyajui. Kumsingizia Allah uongo ni katika madhambi makubwa. Haya ni mambo matano haya ambayo Allah kaleta tadrija moja baada ya jingine, yote ni haramu, yote. Fala budda lil muslimi, hapana budi kwa muislamu, min tawqifi fil aqaidi, asite katika masala ya mambo ya akida. Kila jambo la akida awe asite, awe na dalili. Tawqifia maana tawqif, maana kitawqifia, iwe ni jambo la akida kuna dalili. Kwa nini unafanya hivi? Anafanya hivi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha. Kwa nini unafanya hivi? Anafanya hivi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kasema kaza katika Qur'ani. Tawqifia mina ibadati, katika masala ibada, fil halali wa fil harami, katika masala ya halali na haramu. Ukiulizwa hili halali haramu, hili haramu, dalili kwa wapi? Kwa sababu kaza kaza. Hili halali kwa sababu kaza kaza. Katika masala yote haya ni tawqifia. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramu litaftaru ala Allahi alkadhib. Msiseme tu ili halali na ili haramu kumsingizia Allah uongo. Katika masala ya halali na haramu yote ni tawqifia, lazima uwe na dalili. Wewe unasema hili haramu, ehe, kwa jambo gani, kwa dalili gani haramu, utoe dalili. Ah, kwa sababu Mtume sallama kaharamisha hili. Hili ni haramu kwa sababu Mtume sallama kaharamisha kadha. Lakini sio kutumia akili tu, kwa ninavyoona mimi hili itakuwa haramu. Napata dhambi, litaftaru ala Allahi al-kadhib. Kamsinizia Allah uongo kwamba kaharamisha wakati hajaharamisha. Kuna wengine wanatumia akili. Ngeta kasa haramu. Kwa nini haramu? Kwa sababu anaishi baharini alipo nakuja juu kutaga. Ando haramu kwa sababu hiyo. Lazima uwe na dalili. Kasa haramu, kwa nini? Kwa sababu kaza haramishwa. Mete dalili waziwazi. Tunafahamiana? Sio kwamba kwa sababu anataga juu na yeye kaumbwa baharini kule. Hiyo si dalili. Yakhluqu Allahu ma yasha, Allah anaumba anavyotaka. Kuna wengine anaumba na kaa baharini na anakaa nchi kavu. Kwa hivyo ni uumbaji wa Allah. Hadha khalqu Allah. Huu ni uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha, anaumba anavyotaka. Kwa hivyo ukiharamisha jambo, ulete dalili, hasa katika masala ya halali na haramu. Katika masala ya halali na haramu lazima uwe na dalili. Fil halali wa fil harami, fi umuri dunia jitahidi. Katika mambo ya dunia jitahidi inavyowezekana. Fi umuri dunia jitahidi, katika mambo ya dunia jitahidi, mambo ya dunia. Antum a'lamu bi umuri duniyako, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo rawahu Muslim. Nyinyi mnajua katika mambo ya dunia yenu. Antum a'lamu bi umuri duniyako, nyinyi mnajua zaidi katika mambo ya dunia yenu. Kwa hivyo mambo ya kidunia usijitahidi. Katika mambo ya kidunia usijitahidi. Pahala fulani kivua sipata samaki, basi mtaenda pahala fulani. Ujambiwa kaya hapo, taenda pahala fulani. Kwa hivyo mambo ya dunia yenu mnafahamu zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya ameyasema baada ya kuja Madina huku, akawakuta watu wanapanda miti katika safari yake, anapanda mtende jike, anapanda mtende dume, anakwangura unga kwenye karara kule, alafu anashuka, anapanda mtende jike, anapata tabu, anaenda paka kileleni kule, anafungua karara kule la mtende, ananyunyiza ule unga. Akakuta, mbona mnafanya hivi? Ya Rasulullah, tunapandishia tumasana kwa mtu. La tafalu, msifanye hivyo. Mwaka ule, masahaba hakufanya swali. Hakufanya, walipokuwa hakufanya. Matokeo yake, tende hazikuzaliwa. Zaliwa kidogo, pofu tena zilizaliwa. Ukashtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ilikuwa tunapandishia mitende yetu, tunapata sana. Lakini umetukataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inama kulituhu ra'ayan, mimi nilisema ni rai. Mimi niliona mnapata sababu, mara mnapanda, mnashuka, mnapanda, mnashuka. Nilisema yale ni rai. Antum a'lamu bi umuri duniyakum, nyinyi mnajua zaidi mambo ya dunia yenu. Kwa hivyo fanyeni, dunia yenu mnajua zaidi. Kwa hivyo akawa naamu anapanda, na mpaka leo ndivyo Waarabu wanavyofanya. Kenda mashamba kule, ndivyo wanavyofanya. Wanapanda tende dume, wanachukua unga ule, wanateremka, wanapanda tende jike, wanafungua makarara yale, wananyunyiza unga ule, kuta tende ni nyingi sana zinazaliwa mpaka zinakufika. Kama hawafanyi hivyo, basi inakuwa ni kidogo, wao haziwatoshi. Zisingalifika. Kwa hivyo ni mambo ya kidunia. Na kazi ya kupandishia baadhi ya miti Allah mwenyewe anaifanya. Allahu yursilu riyaha lawaqi'a, Allah hupeleka upepo ule kwa ajili ya kupandishia mimea. Unatoka upepo ule unavuma, unachukua mbegu katika mti dume, na moja kwa moja unapeleka katika mti jike, na inazaliwa mazao kama kawaida. Kuna wakati mwingine upepo unapeleka mbali. Unapeleka mbali, unachukuliwa na unapeleka mbali. Kwa hivyo mtu anapata ile kazi ya kupanda mtende jike, dume anachukua unga ule kwa wingi, anakuja mtende jike, anafungua makarara yale, ananyunyiza unga ule, ndio zinazaliwa nyingi tena nzuri. Kwa hivyo Mtume sasa anakuambia antum a'lamu bi umuri dunyakum, mnajua zaidi mambo ya dunia yenu. Kwa hivyo mambo ya dunia jitahidi. Ukiona nikifanya hivi msifanikiwi, fanya mbinu nyingine. Lakini katika dini mtu atahadhari sana. Asije akafanya ubingo wake katika dini akayatia nyongezo yake, au dini ishakamilika akapunguza. Mambo hayo katika dini haitakiwi. Mambo ya kidunia sawa. Mambo ya kidunia. Mambo ya dini, mambo ya dini ubakishe kama ilivyo. Mambo ya kidunia ni hayo, kwamba zulia hili halitufai, tatia zulia rangi nyingine, si ni dini, ni dunia hiyo. Wala usifananishe kwamba haya madamu mnasema katika dini hakuna nyongeza, kwa hivyo nanyi toe ni mazulia. Tukisema mazulia, hii si dini. Kwa sababu tunaweza tukasali ya vitupu. Na sala ndio ile ile. Kwa hivyo katika mambo ya dunia fanyeni mnavyotaka. Al-aslu fi dini tahrimi. Asli katika dini ni tahrim, ni kuzuiwa, na katika dini kaida usulia. Al-aslu fi dini tahrim. Au al-aslu fi al-ibada tawakufu wal-intidharu hata yarida dalil. Al-aslu fi al-ibada tawakufu walintidharu hata yarida dalili. Kaida usulia. Asili katika masala ibada ni kukaa usifanye ibada mpaka upate dalili. Mpaka upate dalili kwamba hii ni ibada. Sasa watu wanafanya kinyume. Mtu utamkuta anafanya ibada hana dalili. Afanya ibada alafu wewe unafanya ibada hii una dalili? Hii hapa. Atafuta dalili, dalili yenyewe mbovu. Hii hapa. Unatakiwa alintidharu watawakufu hata yarida dalili. Ukae usifanye ibada wewe mpaka upate dalili. Kwa hivyo unapofanya ibada ile uwe tayari una dalili wewe. Sio kwamba unafanya ibada ukuulizwa dalili ndio itafuta sasa. Sio hivyo. Ni kwamba ukae usifanye ibada mpaka upate dalili. Mimi nasali salatu duha. Kwa hivyo unasali kwamba tayari dalili unayo. Ikwapi dalili hii hapa? Lakini unafanya ibada yako, sasa unapoulizwa dalili unaanza kuhangaika. Kwa hivyo ndio Sheikh hapa anasema al-aslu fi dini tahrim, asili katika dini ni haramu illa ma udhina fihi shar'i, isipokuwa ile sheria ambayo imeadhinisha. Mwenye kuweka sheria ambaye ni Allah ameadhinisha jambo hilo, hapo itakuwa tayari ile jambo lina sheria. Fa idha dakhalta biaqlika, utakapoingiza akili yako fi dini llahi, katika dini ya Allah, itabata hawaka, ufahamu kwamba umefuata matamanio yako. Kwa hivyo akili yako ukiingiza katika dini ya Allah, fahamu kwamba umefuata matamanio yako. Wakulta ala llahi bighairi ilmi, na umesema kwa Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuwa na elimu, yani umesinduzia Allah. Wa hadha min akbari dhunubi, na hii ni katika madhambi makubwa. Haya ni katika madhambi makubwa, kumsingizia Allah uongo. Fi baadhi la ahyani, baadhi ya wakati, fi baadhi la ahyani, baadhi ya wakati, yasilu ila akbari min ashirki, inakuwa inafika katika daraja kwamba ni kubwa zaidi kuliko shirki. Kumsingizia Allah uongo inafika wakati mwingine kwamba ni jambo kubwa zaidi kuliko shirki. Kama kala Ibn al-Qayyim, kama alivyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah, li'annahu sharaha hadhihi al-aya, kwa sababu li'annahu sharaha hadhihi al-aya, alisharahisha aya hii wa qala, akasema inna an-nassa, hakika nassi hii, tadarraja fiha min al-adna ila al-a'la, imeshuka katika chini kuja juu. Hii nassi imekuja katika kueleza inama harrama قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أما سيما ميازا وانزيا شيني إكينا مفكا مفكا كتك درجة جو فأعظمها ويبو كوبا كتك هايو لو تجو مطانو هفو القول على الله بغير علم لكم سنزيا الله فسينا كوانا إلم إلو لموش إلو دو كوبا لاو أعظم من الشرك لكوبا زيد جمه لكل شرك لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. وسبب هapo kumsingizia Allah uongo iliingia shirki na mengine yote yanaingia hapo. wama shirku, kwani shirki ni nini? Illa min akwali ahli batili, kwa shirki ni kauli za watu wa batili wa ahli dhalali na kauli za watu wa potovu, ndio shirki. Kwa hivyo tayari shengia kumsingizia Allah uongo, kwa hivyo ni kubwa zaidi jambo hilo kuliko shirki. Fahadhar alhadhar, kwa hivyo tahadhari sana ina takallumi kuzungumza fi dinillahi bil hawa, katika dini ya Allah katika njia ya matamanio, kuizungumza na dini ya Allah katika dini ya Allah kwa matamanio, tahadhari sana. Istirara bil aqli, mtu kwa kuhuriwa na akili yake, wa zakai na ile zaka yake, wanfahami na fahamu yake, kwamba akajiona kwamba ana akili nzuri na maarifa mazuri na fahamu yake. Sizingatie hayo akazungumza katika dini ya Allah pasina kuwa na elimu. Wa innama alfiqhu, na kwa hakika fiqhi fi hadha an-nas, katika nafsi hii, kama huwa sha'nu fi sahaba wa tabiina, kama ilivyokuwa na ndio jambo hilo kwa masahaba na matabiina. Natakiwa mtu azungumze kwa fiqhi, kwa ufahamu, kama ilivyokuwa kwa masahaba na matabiina. Wa kama kala huna, kama alivyosema hapa vile vile, innama huwa tibau wa tarkul hawa, sunna akida matana kile kufuata na kuacha matamanio, ni kufuata na kuacha matamanio, tajarrudu lillahi rabbil alamin, na kujipwekesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kila kitu lazima upate nafsi. Allah akasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jambo hili ndio unatakiwa ufate, jipwekeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah tafika hapa tuje kuendelea kwa darasa itakofuata inshallah. Na darasa Jumatatu hii itakuwa, Jumatatu hii itadharika, Jumatatu hii darasa itadharika, itakuwa na dharura kidogo, na safari kidogo. Kwa Jumatatu itakuwa darasa hamna, lakini Ijumaa kama kawaida. Jumatatu na Jumanne mjini itakuwa vile vile hamna, itakuwa sijarudi.